राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 30 अप्रैल सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम पराकृतनवद्वन्द्वं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दकृष्णः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रीगोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं करिषुचामूलमर्दनं देवकी गर्वानन्दम् कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशे विभूषतकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगुरुदाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अब बोलो सर क्या सुना है बोलो बताओ। आप अपने मन की सुनाओ महाराज जी। मन कोई आई नहीं है सही कोई याद ना हो बढ़िया स्वीकृति होने में क्या बाधा हो रही है बताओ। बाधा संसार की आसक्ति है, भोगों की आसक्ति है, सम्मान की आसक्ति है, बढ़ाई की उल्लासा है, बिना आराम की इच्छा है, ये इच्छा है। ये त्याग करने देती नहीं। और कुछ बात ऐसी है कि बातों को जानने की कमी है। जानने की कमी है वो तो हम आपस में विचार करें तो उसमें दूर हो जाए, ये फायदा ज्यादा हो सकता है। वास्तव में पारमार्थिक बातें जानते नहीं ठीक से और जानना चाहते नहीं है। मुश्किल ये है जानने की चाहना कमी है। आप में बुद्धि कम नहीं है, सारी योग्यता कम नहीं है, परंतु चाहने से बेपरवाह कर रही है। बेपरवाह से काम बिगड़ रहा है। तत्पर से लग जाए विचार करे तो समा जाए। थोड़ी सी बात है, थोड़ा गाढ़ त्याग करके सावधान हो जाए। और उस त्याग करके समझे देखो वास्तव में जानने की कमी को जानने उस कमी को मिटाते भी नहीं और कमी चुभती भी नहीं। दो बातें कमी है वो सह देते हैं। इसमें एक विचार करना है कि अपने पर क्षमा मत करो, दूसरे पर तो क्षमा करते नहीं, अपने पर क्षमा करते हैं। दूसरे का ऐसे क्यों किया, ऐसा कर दिया, तो इसका दंड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अपना ये खराब है। अपने पर ऐसा ढिलाई नहीं, अपने पर दंड होना चाहिए। अपना शासक बनो, अपने गुरु बनो, अपने नेता बनो। नेता शासक और गुरु है नहीं, ये शिक्षा देते हैं। अपने आप का गुरु बनो, अपने आप के नेता बनो, अपने आप शासक बनो। करना ही शासन करके ठीक करना है राजा का काम है, और समझा कर ठीक संदर्भ लाना गुरु का काम है, और व्यवहार में ठीक समझा करके काम करना नेता का काम है। ये तीनों ही सुधारक होते हैं तो अपने आप को अपने आप का नेता बनवा, क्षमा मत करो, अपने आप को क्षमा मत करो। ये आदत बहुत खराब है, अपने पर क्षमा कर देते हैं, दूसरे पर शासन करते हैं। अपने पर क्षमा न करो, और गलती हो जाए उसके तीन उपाय है। पहला उपाय है कि गलती करी हमने, हमने गलती करी है, गलती को ठीक समझो कि हमने गलती करी, ये गलती ऐसी करी है मैंने, एक। दूसरी बात ये आनी चाहिए कि देखिए हम समझदार होकर के, सत्संगी होकर के, भजन ध्यान में लगे हुए होकर के, साधन में लगे होकर के हमने गलती करी, बहुत बड़ा काम किया, ठीक नहीं किया है। इस बात को लेकर चिंता होनी चाहिए, शोक होना चाहिए, मन में दुख होना चाहिए। और तीसरी बात है कि भाई ये गलती आपको उम्र पर नहीं करेंगे, उम्र भर ही गलती। ये तीन बात याद रखे तो बहुत लाभ होगा, अब ये गलती नहीं करेंगे, कभी भूल गए नहीं करते करें। हो जाए तो उपवास करे, भोजन नहीं करे, दिन भर नाम जप करे, मौन रखे, ये ठीक कर रहा है अपने। ऐसे अगर अपने पर शासन किया जाए तो बड़ी लाभ की बात है, सुधार हो जाए। अब तो ठीक कर रहा है, अब आदमी गए सो गए, दिन गए उनको ना देखे, उनका तो पछताता पड़ना चाहिए। और अब सावधान हो जाइए, सावधान, सावधानी ही साधना है। हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख द्वंदा। दिल में जागृत रहिए, जागृत नगरी में चोर लागे जगमारे ला जगमूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता। जागृत नगरी में चोर लागे, हरदम सावधान, तत्परता से अब ठीक करेंगे, अब गलत नहीं करेंगे, अब अपने अपने आप क्षमा नहीं करेंगे, दोष हो या दंड देंगे तो देंगे। अगर ऐसा विचार कर लिया, तीन बातें सोच ली कि अवगुण हमारे में हुआ और गलती करी कि अवगुण हमारे जैसे तत्परता से काम करने वाले में गलती हुई और अब गलती नहीं होगी, थोड़ा दिनों में सब काम ठीक हो जाता है। थोड़ी है, पांच सात बातें से बातें हैं, ज्यादा नहीं है। वह करो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, आगे क्या करें, ऐसा हो जाएगा। और नहीं पड़ी ऐसी तो कितनी ही बड़ी है, बड़ी भाई ऐसी बात नहीं, कितनी बाधा बहुत है, बहुत नहीं, थोड़ी थोड़ी बाधा है, थोड़ी जल्दी खत्म होने वाली है। उत्साह से रह जाओ, जहां अवगुण देगा अपने में अवगुण देगा वो सो मत, उसको क्षमा मत करो, उसको सो मत। अपना अवगुण है, अपनी गलती, अपनी ये गलती नहीं सहनी, ये नहीं सहो नहीं। अपना अवगुण अपने से सहा नहीं जाए तो सब कम ठीक होता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उत्साह से, उत्साही और भगवान का भरोसा रखे। एक बात और है भाई, एक याद आई बात, अपने उम्र में जो भोग भोगे है, सुख भोगा है, अन्याय पूर्वक सुख लिया है, वो सुख याद आवे तो अच्छा लगता है। ये बड़ी भारी हानि है, इनसे एक बड़ा दोष होता है। जो अपने में कमजोरी है उस कमजोरी के रक्षा करने का वाला बड़ा बढ़िया कवच है, ये कमजोरी की रक्षा करे कमजोरी की, और ये उसमें एक मार्मिक बात है, मार्मिक। जैसे नया अन्याय करने से जो सुख होता है, नया अन्याय बनता है, ऐसे ही पुराना अन्याय पूर्वक सुख होगा उसको याद कर राजी होते हैं तो वो पाप नया हो जाता है, वो नया बन जाता है, पुराना नहीं रहता, वो पुराना नहीं। जहां सुख लिया ये नया पाप बन जाता है, या नया पाप करते रहते ये बाधा है। देखो नाम जप है, गीता है, गंगा जी का स्नान है, एकादशी आदि का व्रत है, ये सब पापों को नाश साफ करता है। परंतु पाप बार बार करते हैं, अन्याय पूर्व भोगते हैं, अशुभ भोगने के पहले स्मृति करते हैं, स्मृति में रस लेते हैं, ये बड़ी भारी अन्याय की बात है। इनमें 20, 25, 30 वर्ष बीत गए, फिर वैसे ही वैसा वैसे ही वो दिखता है, और फिर वो याद आ जाती है, उसमें रस लेते हैं, सुख लेते हैं, तो नया भोग हो गया, वो नया भोग भोग नया, जो नए भोगने आदेश होते हैं वही आदेश होता है। वो पाप नया का नया रख लेते हैं, नया भजन ध्यान को नया करते नहीं, पापों को नया नया बनाते, पुराने पाप है, पुराने अध्याय है, वे याद करके उसे सुख दिया, वो सुख देंगे। पुराने पाप को नया बना दे रहे हैं, बीत जाते वर्ष के वर्ष। विचार कर देखो तो 25-30-40 वर्ष हो गए, अरे फिर वो वैसा वैसा पाप, क्योंकि वो याद करके शुभ हो गया, फिर बस वो कहो पाप, इसको सह नहीं, सह नहीं, असही हो जाए। एक टाइम का उपवास करो, नहीं तो दो टाइम का उपवास करो, इसको बचाओ। ऐसी कमियां है अपने दृष्टि में आ गई, वे कमियां मिटाते नहीं, ना उसके लिए सजग होते हैं, तैयार नहीं होते हैं, क्षमा कर देते हो क्या, भूल हो गया। अपने के ऊपर क्षमा करना, दूसरे पर शासन करना, ये दो गलतियां होती है। दूसरे पर शासन करते हैं, करना ही करते हैं, अपने पर दरबार करते क्षमा कर देते हैं, इससे वहां पुष्ट होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, फिर वैसे होते रहते हैं। कभी कभी कहते हैं बड़ी खराबी है, बड़ी खराबी मेरी मिली, पर वो जब याद आ जाए तब राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी ऐसी भूलें होती है, भूल मत होने दो, नई नई प्रवृत्ति मत होने दो, पुरानी प्रवृत्ति याद आवे तो उसे शुभ मत लो, अशुभ हो तो वो नई प्रवृत्ति होगी, वो पाप नया हो गया, आप सजग हो गया, सजग नया नया कर दो, भगवान का भजन नया करो, बदलने की बात मिले उसे बहुत चल बने, उम्मीद की बात मिले ऐसे तो तत्पर से करो। अब भगवान को याद करें, ये नाथ ये नाथ, आज सुबह बताया जैसे भगवान हमारे हैं, संसार में हमारी चीज कोई नहीं है। एक हमने बात पढ़ी, वह में लिखा है कि संसार में हमारा क्या है, तो उत्तर मिला कि हमारी कैसी चीज भी संसार में हमारी नहीं है, हमारी कोई चीज है ही नहीं, हमारी चीज कोई नहीं संसार में, हमारी चीज नहीं है, ना हमारे साथ चलने वाली है, ना हमें सुख देने वाली है, हमारी चीज नहीं है। रुपया हमारा है, मकान हमारा है, कुटुंब हमारा है, ये परिवार बिल्कुल हमारा नहीं, कैसी चीज भी हमारी नहीं है, हमारे मदद करने वाली चीज नहीं है, सर्व सर्व था, संसार भर में हमारी चीज कोई नहीं है। और मेरे तो गिरधर गोपाल वर्ष, मेरे भाई ने कह दिया भगवान हमारे, भगवान हमारे, रात दिन सोच समझ विचार कर देखा तो हमारे केवल भगवान है, और हमारी कोई चीज है ही कोई। इस बात की तरफ ध्यान दो तो बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। विचार कर देखो हमारी चीज मेरी नहीं है, हमारे काम आने वाली, हमारे उद्धार करने वाली, हमारा कल्याण करने वाली कोई चीज नहीं है, तिल जितनी चीज भी नहीं है, धागे जितनी चीज नहीं है, केश जितनी चीज भी नहीं है, तरीके जितनी चीज नहीं है, हमारी चीज वही है, हमारे तो केवल भगवान। और जिसे हमारे है वो हमारे पिता है, वो सबके हमारे अपने अपने। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों से कोई, वो अपना है, उसको हमारी दया आवेगी। परमात्मा कृपा करने के लिए ऊपर है, प्राण चंद्र तो ऊपर ढुरी है, जैसे भदरवा दिननी के बीते जय सजन करो से निहरवानी के बीते। अच्छे दिन जा रहे, अच्छे दिन पास गए हो क्यों न ऋषे ये तो अभी पूछता है क्या हुआ श्री असु देखे सावधान तो सावधान सावधान। ऊंट पर बैठा आदमी कह दे तू सावधान जाओ, उस नीचे भी नो सावधान सावधान सावधान खबरदार। राम नाम के मोर से खबरदार न रहो, चला जाए वैकुंठ में पला न पकड़े खूए। खबरदार खबरदार परमात्मा खबरदार सावधान सावधान सावधान। जागते रहो जागते रहो जागते रहो, अवगुण थोड़ा भी सो मत, अवगुण थोड़ा भी हो वो बहुत है। तरंगता तरंगाइता इमे भावा समुद्रा संगा समुद्र यंत्र, वो तरंग रूप जो दोष आया उसे कुसंग होने से समुद्र बन जाता है, एक तरंग का समुद्र बन जाएगा। ख्याल नहीं रखो तो इस वजह थोड़ा भी जात मात्र से शत्रु से व्याधि से प्रश्न नहीं थे, बहुत जल्दी खत्म करो उसको। थोड़ा क्यों नहीं चाहिए, थोड़ा उम्र थोड़ा है, व्याधि है अग्नि है विष है, थोड़ा नहीं मानना इन्हें, थोड़ा छोटा नहीं मानना। ये साधन विरुद्ध बात छोटी छोटी नहीं है, बहुत धक्का लगाना पड़ी है। विश्वास हे नाथ हे नाथ हे प्रभो हे प्रभो हे दीनदयालु हे नाथ हे नाथ हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, बोलो नहीं। भगवान से कहते हो जोर जोर से पाते और उत्साह रखो मन में, भगवान की और सत्संग की सहायता लो, सत्संग में बातें हुए सुनो भाई ये हमारे लिए बात है, हमारी बात भाई हमारे लिए कम है, हमारे कम उस पक्ष रही है, ऐसे सावधान हो जाओ। दिल में जागृत रही है बंदा, जागृत रही है हरदम, जागते रहो। सती होना सूरमा होना ये सीधी बात है, साधक होना बड़ी कठिन बात है। सती एक बार बढ़ती है ब्रह्मा जी खत्म हो गया, सूर्मा चढ़ गया मर गया मर गया, जो रोजी नहीं अग्नि में चलना रोजी नहीं बढ़ रहा रोजी नहीं, साधक होता है आराम का त्याग करो। आराम आराम और भोग ये बहुत खतरनाक है, आराम लेना भोग भोगना आराम करना साधु का काम नहीं है, साधक का काम नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में मार्ग में चल रहे हो शुभ हो काम नहीं है। सुख चिंता ही दुख उपजे, दुख उपजे पैदा होगा, ये सुख की इच्छा है आराम की इच्छा है ये बड़ी खतरनाक है ना भाई, ये नहीं करे। दिल में जागृत रही है बंदा, हरदम सावधान हरदम सावधान सावधान सावधान। राम नाम के मोर से खबरदार न रहो, पला चला जाए वैकुंठ में पला न पकड़े कुएं, ठीक हो जाता है। सावधान सावधान सावधान सावधान सावचेत होते रहो, बहुत खतरा है, धोखा खाया, बहुत बार धोखा खाया है, फिर धोखा खाएंगे, क्षमा मत करो, प्रायश्चित करो, कर्जा दंड दो, शासन करो अपने पर, अपने पर शासन करो भाई, ऐसे समय बर्बाद नहीं करना है, अर्थम सावधान रहो, सावधान, दूसरे कर रहे नहीं कह सकते मत, ये साधु है, ये विधवा हो गई, ये टबर है, ये सच्चे नहीं, देखो भाई, देखो भाई, आओ खुदा पर देखो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठे अपनो फोन बोल, अपनो फोन बोल, अपना साफ तो दूसरों को देखो, संसार में कई तरह है, अपने तो अपने तरफ देखो, अपने गलती नहीं करेंगे, हम गलती नहीं करेंगे, संत लोग तो ऐसा मैंने सुना है कि नींद आती भाई नींद क्यों लेता है, स्वयं कहते नींद ही लेता है, एक संत कह रहे थे रात्रि में एकांत तारा नींद लेता, खेत में जागने वाले बुद्ध हल्ला करते हैं, खुश हो रहे आ जाए, घायल नहीं आ जाए, लड़ नहीं जाए, खेती खा जाए, रात्रि का जो 12 महीना अन्न खाना उड़ता है उस अन्न के लिए रातों जगते हैं, लोग खेतों में काम करते हैं, वो संत कह देते हैं मैं एकांत सोता था आंख में थोड़ा दिन अन्न खाते हैं जिसके लिए इतने सजग, तुम चाहते हो सदा का कल्याण लिए और ऐसे भक्त में सोते हो नींद आ रही तुम्हें तो तुम्हारी चिंता कहाँ है, इतना बड़ा लाभ चाहते हो और सो जाओ लंबे पैर करके, संतों की बात देखिए लंबा पैर कर नहीं छोड़े, दोनों पैर लंबा नहीं करते, दोनों पैर लंबा नहीं करते, एकदम बारी आया कर देंगे, आराम से सोएंगे नहीं, आराम से जी नहीं, नींद ज्यादा होगी तो आ जाएगी, बस एक खड़ी बांधी डोरी डंडा बांध दिया, बैरू फेंक दिया, भजन करे जप करे, नींद आधा थोड़ा उठ नहीं हो गया, पड़े पड़े पड़े उड़ गया, बड़े नंद उठ गया, एक साधु थे जो एक तराई थी जंगल में, उस तराई के ऊपर डाला था, उसमें बैठ रहे यहाँ बैठते पड़ते पानी में, पानी पड़े निकल पा रहे, फिर बैठे भाई कहते बरसों तक बैठे, नींद प्रकट हो गई, प्रकट तेरा दुष्ट तेरे पास आऊंगी नहीं, कृपा होगी मैंने पता नहीं, नींद आ थोड़ी पड़े पानी में, पानी में नींद ठहरे भी फिर चार बैठे भाई वर्षा तक स्वरूप धारण कर रहा है कि तेरे पास नहीं आऊंगी, बहुत कृपा करो पता बता, ऐसे भाई सावधान रहना है, सावधान सावचेत, हरदम सावधान रहना है, सती बनना, हरदम सती बनना पड़े, हरदम भस्म होना पड़े, भगवान के लिए मस्त रहे राजे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, संतों बात ये है कि अपने को परमात्मा की प्राप्ति करना है, बातें करते बहुत दिन हो गए, सुनाते बहुत दिन हो गए, सुनने में बहुत दिन लग गए, अब केवल सुनेंगे नहीं, अब करेंगे, अब तत्परता से उत्साह से काम करेंगे, दिल में जागृत रहिए, जागृत जागृत न कहीं भी जोर लागे, जित जात चेत चेत हेत कीजिए हरि, शेषेत भये भारत निहाल नैमिरी, जित चेत चेत हेत कीजिए हरि, श्वेत भये बाल तो गया तेरे सिर पर आया केश धोला तू लदरे तेरे सिर पर आया केश धोला तू लदरे तन दियो जमारो खोये राम जी ने भजरे तन दियो जमारो खोये राम जीर्ण तन कीनो जरर शीश भये कज श्वेत केश नहीं चावल अरुण आगे चावल आगे चेत ये मौत के चावल आए विवाह के चावल होते पीले मौत के होते सफेद सफेद बाल हुआ मन पड़ेगा जीर्ण कतन कीनो धनाशीष भी कस श्वेत केश नहीं जमके जरूर चावल आगे चेत उदा आ गया ूति दूति कृतकर्ण मूले क्षमा करती थी लोक श्रद्धो दस जी मना हाथ नर्पण किया ऊट सब गया और कौन के समय समय कौन में कहती शुरू शुरू भाई भगवान का बजरी कब करोगे कृतान दृश्य दूती जरा कर्ण मूले क्षमा करते भक्ति थी लोका श्रद्धो कार के पास में आकर कह दी सुनो रे भाई सुनो सुनो सुनो पर धन पर धन पर दिव्यम भजन तुम जमानाथ पद अरविंदम भगवान को याद करो भगवान को याद करो कई छाने कान में मानी नहीं महाराज कई थी छाने कान में मानी नहीं महाराज बानी पड़ी विवेक में आना कहानी आज विवेक में बानी पड़ी कई थी छाने कान में माने नहीं महाराज राख पड़ी पान में सेत करो जम जी याद करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ बोलू नहीं हे नाथ बोलू नहीं ये बहुत बढ़िया मंत्र है थोड़ी थोड़ी देर में कहता रहे हे नाथ बोलू नहीं ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं हे स्वामी में भूलू नहीं हे मालिक में भूलू नहीं हे नाथ आप याद रहू आपकी याद रहे आपको भूलू नहीं कह दास राम भूलू भूलू की कर राम जी भूलू की कर भूलो भूली हो मारनो जावे बिखर बिखर जावे मारनो दे कदे जूण मारी सपा चांदी मारो बीज ऊपर लादे लूण ऊपर लादे दूर सड़ा वैसा में शिखर कह दास राम राम जी भूलो कोई पर भोजन भूलनी हो भगवान ने भूलने का भय है ये बहुत अन्य वृद्ध क्यों है क्यों तेरी जोड़ी मरे क्यों भूलू ला दे भोजन भूलनी हो मौका है समय मनुष्य का मौका सत्संग का मौका ये भगवान कृपा कर दे भगवान ने कृपा करके सत्संग का मौका दिया इस वस्तु को मत अवसर मत चूको मत चूको बाबो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको समय चूको मत समय चूक फिर का बजता दे का भरसा जब खुशी छुपा दे फिर क्या है एक पद सुना दे भाई एक पद सुना दे अवसर मत चूको मत चूको सुना सुना सुना दे अरे पेव पाव प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको भोगारी या चमक दमक पर फिदा हो ये मत सूको भाई भोगारी या चमक दमक पर फिदा हो ये मत मिले जिसाही खाय ढोकला मिले जिसाही हरि को नाम धरू को अवसर मत चूको मत चूको मिले दिशाही हाय ढोकला मिले दिशाही हरि को नाम धड़ू को अवसर मत चूको मत चू भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको लाख काम तजी आतुर होकर सतसंगत में ढूको भाई लाख काम तजी आतुर होकर सतसंगत काम क्रोध मद लोभ मोह को काम क्रोध ज्ञान अगन से फूको अवसर मत चूको मत चूको काम क्रोध मद लोभ मोह को काम क्रोध मद ज्ञान अगन से फूको अवसर मत चूको मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको कर्म करो निष्काम भाव से मार्ग में मत रूको कर्म करो निष्काम मार्ग कर अर्पण सब प्रभु चरणन में कर अर्पण दास भाव से झूको अवसर मत चूको मत चूको कर अर्पण सब प्रभु चरणा में कर अर्पण दास भाव से झूको अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको भाई पावो प्रेम एकांत प्रभु के सन्मुख भर कले जो कूको बैठ एकांत प्रभु के सन्मुख भर कले जो सट के अर्जी सुने सामरो सट के सुने सामरो असल प्रेम को भूको अवसर मत चूको मत चूको सट के अर्जी सुने सामरो सट के असल प्रेम को भूको अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको जा पहुँचो बैकुंठ धाम कलयुग के मार घमू को भाई जा पहुँचो बैकुंठ धाम कलयुग के मार फेर जन्म नहीं होय जगत में फेर इमरत सो क्यों तूको अवसर मत चूको मत चूको फेर जन्म नहीं होय जगत में इमरत सो क्यों तूको अवसर मत चूको मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको ये बात है भाई मौका है समय चूक भी का पसंद का बरसात कुछ बात है पता है कितने संदिन जिंदगी है पता नहीं है पट पर जाएगा इसी कलकत्ते में सत्संग में एक माई भर गई सत्संग वैसे भर गई पता नहीं है चलते फिरते बाद की बात में चढ़ जाते भगवान ने ऐसी कृपा की है स्वस्थ का पता नहीं बीमार का पता नहीं अवस्था का पता नहीं छोटा है या बड़ा है जन्म आज का मजा आज से मर जाए दिनों का मर जाए महीनों का मर जाए वर्षों का मर जाए सौ वर्षों जन्म से लेकर सौ वर्षों तक कोई वर्ष ऐसा नहीं कि जिस वर्ष में मरने की रिवाज न हो हरदम मरने करना है, इतने पर भी निश्चिंत हो रहे हो, कब चेत होगा, सावधान कब होंगे, सावचेत कब होंगे, कौन सा दिन होगा जिस दिन आप सावचेत हो जाएंगे, अभी से देरी नहीं करनी, शुभ से शीघ्र शुभ काम शीघ्र जल्दी चट कर दो, हट गए शुद्ध साजी सुने सावर असम प्राम प्रेम भावर भूखो ये सुने, इस बात से तेजी से चलो। भाइयों सज्जनों बहनों माताओं बहनों भाइयों सब सच्चे हृदय से कुको भगवान के सामने हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, विचार करो कि मैंने बहुत समय खो दिया, बहुत समय बिगाड़ दिया। और एक साधु मिले थे, वो कहते थे रात्रि को बैठे रो रहे थे, कह रहे थे समय खराब कर दिया हमने, बहुत समय खराब कर दिया, भोगों में पदार्थों में संग्रह करने में रुपया इकट्ठा करने में समय खराब कर दिया, बहुत समय खो दिया। हे महाराज अब कृपा करो, हे नाथ ऐसा लगू जो आप में रात दिन कहता संग्रह बढ़ गए घाल घोड़ा चढ़ाओ भजन करो भरपूर, रहा दिन थोड़ा थोड़ा थोड़ा दिन रहा कल पहुंचा था ठेठ असमित में बसो बसो तो परसों कुंडे पेट पर भारी फोड़ा, कहता सब भर गए घाल घोड़ा जोर चलाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, सुनो नाथ सुनो हे नाथ हे सुनो हे नाथ। आशा दिन पासा गया गयो दिशु गेत, आशा दिन पासा गया गयो दिशु गेत, अब बसलायो क्या हुए श्री सुन खेत, अब सेत करो अब नहीं खोएगी बार खोए इतना खोए, अब ना नशा नहीं अब ना दशा ही अब ना दशा नहीं अब ना नशा ही अब नाश नहीं करूंगा, अब समय बर्बाद किया जितना कि दिया हे नाथ, अब समय बर्बाद आप के लिए हो रात और दिन सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु को छोड़ो हे नाथ। बहुत दिन खराब किए, भगवंत बनने का मौका मिल गया मिले भी छोड़ दिया, फिर कर देंगे फिर बने आवाज सो जाओ फिर करो जल्दी उठ गया नहीं अभी शुरू करो अभी सुबह से शीघ्र शुभ काम जल्दी करना एकदम मौका है, समय चूक फिर का पसता दे का भरसा जब किसी सुखा दे, खेत सूख जाए फिर क्या है, हरा हरा खेत है जब तक वर्षा हो जाए तो काम बन जाएगा। संत महात्मा ने कृपा कर दी अपने को मौका दे दिया अवसर दे दिया, अब छोड़ो मत, ये काम खुद करने का है, एक दुकान होती है जिसमें भाई का सबके सही है, एक प्राइवेट दुकान होती है तो प्राइवेट दुकान में विचार के चार पैसा कमे तो अपना नहीं तो सेवा होगा, संसार ये काम है जिसमें सेवा का होता है, अरे अपना भजन स्मरण का है ये प्राइवेट दुकान, प्राइवेट दुकान में मन लगा और सुरक्षित है, इस समय पैदा होता है सब पीछे जाएगा, उसमें खूब सावधान सावधान रहो सावधान, हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं, भगवान से बार बार पुकारो बार बार कहो हे नाथ भूलो नहीं आपको भूलो नहीं, हरदम आप याद रहे भूलो नहीं, सब कम ठीक हुआ भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ, हे नाथ भूलो नहीं आपको भूलो नहीं सब कम ठीक हुआ, नाम जप करो नाम जप करो कीर्तन करो भगवान के नाम का, कीर्तन करो, भजन गाओ, भगवान के गुण गाओ, भगवान की लीला गाओ, भगवान की लीला गाओ, भक्तों का चरित्र कहो, भक्तों का पवित्र चरित्र सुनो, शरीर सुनो। अंधकार शुद्ध होगा, जो संत पहले भक्त ईश्वर भक्त पहले हो गए, जो संत जीवन मुक्त ईश्वर भक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो ईश्वर जो संत जीवन मुक्त भी जो भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन निर्मल करने के लिए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हम भी ऐसे हो जाए, सदा सजग रहो, सदा सजग रहो, सजग सजग सावधान सावचेत सजग हरदम सावधान। भगवान के भजन में एक अंश गाड़ी लोग कहते भजन करते थे, वो अपना भजन करते हैं तो कैसे करे, उड़ गए उड़ा दाना, आज पाव भर गया, आज आज शेर बदल गया, आज शेर पर बदल गया, मैंने शेर भर उड़ रखे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, एक रात दाना देते वही माला शेर पर बदल गया, और शेर भर बदल गया, शेर भर उड़ शेर भर शेर भर शेर दो शेर भजन चेतो चेतो रे दुनिया जन्म जाए, चेतो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, भूलो कहा भर्म में भोला कसु शुक्र लेतो रे, भेर भेर में तेर तेर का तू देह मिली रेतो रे, बेर बेर मैं टेर का दू देह में लगी रेतो रे, और चेतो रे दुनिया जन्म जाए चेतो रे, देरी मत करो चेतो देह रेते मिल जाएगा, फिर क्या करोगे, अब पछता है क्या हुए, सीरिया सुन काल चिड़ैया सुख रही दिस दिन आयु खेत, काल रूपी चिड़िया है जो आपको उम्र को खा रही है, रात दिन धोरी चिड़िया धोरी रात की काली चिड़िया एक धोरी एक काली, दो चिड़िया चू रही है खेत में, उम्र तो चू रही है, चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरी, चित चेत चेत चेत हेत की मत वारिये मैना बहना के ना ने कर, तू तो राम ही राम उचार ये, तू तो राम ही राम उचार ये, मत वारिये मैना आहा ये, मत वारिये मैना बहना रही है मौत बड़ी बंजा, तो सिर ऊपर ताक रही है मौत बड़ी मंजा, पिंजरा तो ये ले जासी, पिंजरा तोड़ तो ही ले जासी, खोलेगी ना ये किवाड़ ये मतवारी ये मैना हाँ हाँ ये मतवारी ये मैना बैना कहना नैना ने परिहार, तू तो राम ही राम उचार ये, तू तो ये मतवारी ये मैना हाँ हाँ ये मतवारी ये मैना बैना कहना नैना बोलन बोलो री मैना पहला सो कर प्या मीठा बोलन बोलो री यारन तेरा कोई संगाती यार स्वागत को संसार ये मतवारी हाँ हाँ ये मतवारी मैना बहना कहना नैना लेकर निहार मतवारी मैना बहना बहुत विलिश है उबलीता है हर सनाथ तुधार मोत मिनी से उबरी चाहे हरि चरणा चित अरे भावना है हरि रक्षक तेरे भावन है हरि रक्षक तेरे और मतवारी हाँ हाँ ये मतवारी मैना बहना राम ही राम उचार तो राम ही राम उचार तो राम ये मतवारी मैना हाँ हाँ ये मतवारी मैना बहना कहना नैना कहना मनोर नैना सुन देखो कहना मन और नैना सुनने आ रो देखो तो ये जा रहा है पल पल क्षण क्षण में संसार नष्ट हो रहा है जैसे चारों तरफ वर्षा बरसी जोर से और बाढ़ बढ़ा और जमीन धराधर गिर रही है चारों तरफ से पानी पानी भर गया है थोड़ा सा रूखड़ा बीच में रह गया है धराधर जमीन गिर रही है दशा क्या हो सी कोई रक्षा करने वाला नहीं है सभी जमीन सब गिर रही है आयु खत्म हो रही है लोग इधर देखते हैं तेरी उम्र होते हैं ये उम्र जा रही है मौत मिली है तारे मौत मिली से उबरी चावे हरिचरणों से उद्धार भावना है हरि रक्षक मेरे और नहीं आधार तो सिर ऊपर तक तो सिर ऊपर तक रही है मौत बड़ी मंजा पिंजरा तोड़ के तोये ले जाती खोलेगी दाए कुमार अरे मैना तू मतवारी मैना बहना कहना बहना मेरा मन पसंद है तो कहना सुन और नैना देखने आ रहा आकर देख मेरी बात सुन और आंख से देख खुल देख तो सही तेरा है कौन यारन तेरो कोई संगती इशारित को संसार ये बतवारी ये मैना सब स्वार्थ का संसार अपना कोई नहीं है अपना केवल भगवान है सिवाय भगवान है अपना कोई नहीं तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार राग न रोष न दोष दुख दास भये भोपार तुलसी ममता राम ममता अपना पना राम जी करो और समता सब संसार एक भगवान में ममता हो जाए तो संसार में समता हो जाएगी वस्तु में कोई ममता नहीं हो तो समता हो जाएगी सब समता में सब एक बात में सब में उलखड़ एक रोई बदी ने राजिया चलो भाई कोई संसार रक्षा करने वाला है नहीं कोई समय बीत जाएगा मन रे गोविंद क्यों नहीं गावे भजन सवे दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन जावे दिल जावे मन छिन करता पल पल बीते छिन छिन करता पल से खड़ी घट जावे भाई छिन छिन करता पल पल बीते पल से घड़ी घड़ी करता पोहर बदीते घड़ी घड़ी आठ पोहर भूल जावे भजन दिन दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन दिन दिन जावे दिन जावे मन हरि तेल फूले लका मर्दन करके तेल फूले ताते जल सोनावे भाई तेल फूले लका अंतकाल का देख तमाशा अंत का काल झपट ले जावे भजन दिन दिन जावे दिन जावे अरे अंत काल का देख तमाशा अंत काल झपट ले जावे भजन दिन दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं सुकरित काम कबहु नहीं कीनो सुकरित माया चित लावे भाई सुसरित काम साधु संगति में कबहु न बैठे साधु पाते बहुत बनावे भजन दिन दिन जावे अरे साधु संगति में कबहु न बैठे साधु संगति पाले बहुत बनावे भजन दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन दिन दिन जावे ओ मन हरि गुण मानुष देही रतन पदारथ मानुष देही बार बार नहीं पावे भाई मानुष देही रतन बालक दास कहे बैरागी बालक फूलों को समझावे भजन दिन दिन जावे दिन जावे बालक दास कहे बैरागी फूलों को समझावे भजन दिन दिन

Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे हरे कृष्ण हरे